для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. «Усе мы тут аз аднае курасадні», – запярэчыў Раман Сёмачкін. «Я там, абы, толькі зазыба з другой. Дужа хацелася неяк супрацьпаставіць вясковых мужыкоў былому старшыні калгаса. Але ж брава Жыватоўскі», – як у захапленні прамовіў Іван Падзерын. «Не было сядзець Раману доўга», – сказаў тым часам Парфён Вяшкоў. «Цяпер не быць Рахіму начальнікам у нас. Усё брава Жыватоўскаму немцы аддадуць». Тады падаў голас нехта з падлеткаў. «А Жыватоўшчык не адзін у Бабінавічы пайшоў, па Мікіту драніцу заходзіў». Мужыкі пераглянуліся. «Праўда, як гэта мы не падумалі», – сказаў Іван Падзерын. «Сядзімо ўжо колькі, а Мікіты няма, гэтага ж яшчэ не бывала з ім». Мабыць, падаўся такі ў Бабінавічы з брава Жыватоўскім, но асэсара адхопіць. Новая ўласць не пашкадуе, але ж не, гэта ж мусіць за перакладчыка ў брава Жыватоўскага, як тэй таго пайшоў». Усе засмяяліся. Мікіта ведаў багата слоў па-нямецку, навучыўся ў свайго цесця, які прабыў колькі часу ў германскім палоне ў тую вайну. Задаваўся ў вёсцы гэтым асабліва перад школьным настаўнікам нямецкай мовы. «О, пацягнула Мікіту на валакіту», – сказаў Сілка Хрупчык. «Цяпер да яго носа і з кукішам не падступішся, але дзіва! Надоечы яшчэ ж таксама куды збегаў, пасля быта хаваў нешта на гародзе. Баба мая кажа: «Паглядзі, што гэта яны за Ксютай па гародзе ходзяць». «О, так яны і праўда нешта захавалі там», – загаманілі падлеткі. Дарослыя сціхлі, быццам злоўленыя на чым. Тады Парфён Вяшкоў спытаў старога ля з выглядам абыякавым: «А хто гэта бачыў?» «Хведзька Гаўрылішын», – адказаў Іван Гаманьков, які паперад зазыбы прынёс на стайню хамут, ды так і застаўся з дарослымі. «Мы яго пасылалі падглядаць». «О, таксама шпіёны», – сунуў бровы Парфён Вяшкоў. «А дзе ваш Хведзька?» – паглядзеў вакол сябе Сілка Хрупчык. «А, так ён дома, дома», – засмяяліся нечага дзеці. Мужыкі загаманілі, і Падзерын кіўнуў Раману Сёмачкіну. «О, бачыш, як некаторыя робяць». «А ён рот на распашку, ды язык на плячо, ужо зусім нязлосна», – сказаў Парфён Вяшкоў пра Рамана Сёмачкіна. «Ранні зайчык заўсёды цярэбіць зубкі, а позні вочкі прадзірае». «Нічога», – паклаў Раману руку на плячо Сілка Хрупчык. «Табе гэта, можа, і добра, што ў Бабінавічы пайшлі драніцца з брава Жыватоўскім, таму як па цяперашнім часе ісці туды, о, так усё роўна, што ісці на попел. Кажуць жа, пайшоў на попел, а чорт па дарозе і ухопіў». «Ой, разумныя ўсе сталі», – нібыта з дакорам, але полагоднелым голосом сказаў Раман. Ён рады быў, што паступова ўвага скіроўвалася на другое. Але, а што это сябра твой? Раптам быццам успомніў Сілка хрупчык. Мы во плявузгаем абы што, а ён ці то языка не мае, ці на вус матае. Ці ж не бачыш, татарын, падмігнуў Парфён Вяшкову. У іх заўсёды адно. Твая, мая, мая, твая, а што так і не зразумееш. Тады Раман Сёмачкін сказаў. Затое Рахім усё аб вас разумее. І гэта прагучала як пагроза наперад, хоць Раман зрабіў выгляд, што не іначай жартуе. Сілка хрупчык пазяхнуў, паклаўшы абедзве рукі і хворую здаровую далонямі на патыліцу. «Дак ці будзем мы сянні рабіць, што ў калгасе?» – спытаў ён, паглядаючы на неба. «А, хмарыць жа во пачало!» – прыжмурыў вочы Іван Падзерын. А Сілка хрупчык быццам не пачуў, працягваў. «Ці загадвалі сянні куды?» «А ета па Дзянісавай часці, ён павінен ведаць», – сказаў Іван Падзерын. «Так і па тваёй жа!» Сілка хрупчык перавёў позірк на зазыбу. А можа, Дзяніс пакуль ганяў тых кароў, дык і не ведае, што Іван цяпер таксама ў начальніках у нас. Рахункаводам стаў. А гэта пры мне яшчэ было, кіўнуў галавой зазыба. Мая справа пісаць. Быццам адхрышчваючыся ад чаго, сказаў Падзерын. «А я таму пра работу», – сказаў Сілка хрупчык, – «што успомнів, засталіся ў лесе клёпкі мае». Сілка трохі рабіў па бандарнай справе, і дзён колькі назад паскяпаў асіну, а прывезці не паспеў. «Дак можа б каня ўзяць якога?» «Аднавочку», – жартам падказаў Іван Падзерын. «Ета ўжо ты сам вязі на аднавокай», – не змаўчаў Сілка хрупчык. «Поглядзі сам, якога ўпадабаеш, таго і запрагай», – сказаў тады зазыба. «Я цяперашніх коней не ведаю». «А навошта табе сіланці клёпкі?» – пацікавіўся праз момант Іван Падзерын. «Бочак жа цяпер не будзе, як збываць». «О, хе-хе, ета яшчэ паглядзець трэба», – сказаў Сілка хрупчык. «Раней дак на Іллю, а цяпер на звіжанне. У мядзведзі паеду і прадам. Думаеце, цяпер дак і бочкі людзям не патрэбны будуць». «Ой, калі гэта Ілля сёлета быў?» «Ён заўсёды прыходзіць у жніўні на другі дзень», – падказаў Парфён Вяшкоў. «Але такая мітрэнга», – уздыхнуў Іван Падзерын. «Тута забудзеш і пра святых». «А то без гэтага дак ты дужа помніў пра іх», – засмяяўся Сілка хрупчык. «Цяпер даўжно і папы добра не ведаюць, якое свята, за якім ідзе. Я сам пра Іллю помніў, бо пільнаваў, каб на базар у Бабінавічы ехаць». І раптам задзоргалі нагамі хлапчукі. Тыя ўсё-такі на свой страх збегалі над раніцы ў гарод. На гародзе сапраўды была пакапана зямля. І яны хутка адшукалі схованку. Под дзірваном ляжала загорнутая ў падраны мяшок вайсковая торба. Торба была нечым напакавана, але хлопчукі не сталі трыбушыць, прынеслі як ёсць да стайні. Іван Падзерын узяў торбу, паважыў на вялікім пальцы. «Ого!» – сказаў ён весела. Мужыкі паўставалі з бёрнаў, абступілі Івана Падзерына, аднак глядзець пры гэтым адзін на аднаго не маглі. На месцы засталіся толькі Дзяніс Зазыба, якому непрыемна стала, што дарослыя раптам ледзь не пачалі блазнаваць. Ды яшчэ Раманаў татарын Рахім, які, здавалася, абыякава ставіўся да ўсяго, што адбывалася навокал. Іван Падзерын расшпыліў торбу, сунуў туды руку і выняў цэлы жмут папер. Патрымаў выцягнутай руцэ, а пасля аддаў расчараваны Раману Сёмачкіну. Той таксама паглядзеў на паперы ў здзіўленні і па чарзе перадаў іх Парфёну Вяршкову. «Ванімай усе!» – сказаў Сілка Хрупчык. Іван Падзерын правярнуў торбу да гары страсяну, на зямлю пасыпаліся лісты. «Ай, а я думаў!» – расчаравана сказаў Сілка Хрупчык. «Можа, грошы, якія хавалі яны, ай, аж, ну, во што, а, бярыце, хлопцы, – сказаў ён падлеткам, – ды нясіце гэтую пісаніну ў возера». «Пачакай, Сіланці, – заступіў падлеткам дарогу Парфён Вяршкоў, – а можа, што важнае, дзяржаўнае. Трэба глянуць. Можа, якія дакументы з раёна, а ты ў возера?» «Яўменавіч», – гукнуў ён Зазыбу, – «паглядь, можа, што патрэбнае?» Нагнуўся, грабянуў па зямлі растапыранай рукой і сам панёс паперы да Зазыбы. Зазыба прыняў іх на ўлонне, пачаў распрамляць, каб пачытаць з большага. Парфён Вяршкоў стаяў, не адыходзячы, назіраў, як Зазыба паступова хмурыў лоб, удаючыся ў паперы. Астатнія верамейкаўскія дзядзькі таксама не зводзілі вачэй з намесніка старшыні калгаса. Нарэшце Зазыба падняў галаву на Парфёна Вяршкова, вінавата, усміхаючыся, сказаў: «Глупства адно. Нічога дзяржаўнага няма тут. Можна ў возера кінуць». «Тады навошта закопваць іх было, не паверыў Раман Сёмачкін». «І праўда, чаму?» – сталі незразумелыя вочы і ў Сілкі Хрупчыка. «Мабыць, Зазыба не ўсё прачытаў», – паглядзеў на мужыкоў Раман Сёмачкін. «А што чытаць?» – адмахнуўся Зазыба. «Да тое, што напісана», – пачаў насядаць на Зазыбу Іван Падзерын. «Врэшце, ты сам граматны, вазьмі да і пачытай», – сказаў яму Зазыба. «Гэта пісьмы падмётныя». «А, цэлая торба?» «Можа, ёсць і яшчэ якія паперы, але мне трапіліся адны пісьмы». «А, і ўсё на верамейкаўцаў», – як ашалела плюскаў вачамі Іван Падзерын. «Мусіць, сабраны са ўсяго раёна», – заступаючыся за Зазыбу, разважаў Парфён Вяршкоў. «Але на каго?» – стаяў у неўразуменні Раман Сёмачкін. «У кожным разе не на цябе», – кінуў яму Зазыба. «Але ж і не на цябе», – нібыта з зайздрасцю сказаў Раман Сёмачкін. «Ты савецкай уласці служыў верай праўдай. Это, што яна цябе трохі асаціла, дык было дужа не старацца. Масія твайго таксама, мабыць, за дужа адданасць забралі. Не, на цябе пісьмаў не пісалі. Каму было пісаць?» «Няхай от пакапаюцца», – кіўнуў галавой Зазыба. «Дык, можа, знойдуць і твае». Мужыкі падступаліся да Івана Падзерына, давай чытай. Але той, нібыта асцерагаючыся чаго, адмовіўся. Тады паклікалі Івана Гаманькова, хлапец перайшоў у 6 клас, і на яго можна было спадзявацца. Іван Гаманькова адразу пазнаў сярод почыркаў руку свайго аднакласніка Міцькі Драніцы. Той пісаў пад бацькаву дыктоўку. Першы ліст трапіўся на Радзівона Чубара. І гэта здзівіла верамейкаўскіх мужыкоў. Мікіта Драніца ўсе гэтыя гады, пакуль Чубар жыў у верамейках, набіваўся да таго ў дружбу. «І тады, – чытаў Іван Гаманькоў, – я прыгласіў таварыша Чубара Радзівона Антонавіча да сябе». Драніцу, мусіць, вельмі захацелася, каб напісана было па-руску. «Пілі мы самагонку, якую прынёс мне хвядос з дзяржыння, а таксама маскоўскую гарэлку, каторую бралі за свае грошы ў магазіне. Таварыш Чубар прыетым ругаў прысядацеля рыка таварыша Селязнёва, крытікаваў таксама таварыша Качуру, які прыязджаў учора ў верамейкі. Затем таварыш Чубар сабраўся і паехаў у пасёлак Мамонаўку да сваёй палюбоўніцы Аграфены Азаравай, каторая патірала мужа ў філянскую вайну, у чом і распісваюся, Нікіта Драніца». Быў сярод папер ліст і на старшыню верамейкаўскага сельскага савета Ягора Піліпчыкова. Паслухалі і той з вялікай і непадробнай сялянскай цікавасцю. «А є ты ўжо пра дзядзьку Дзяніса», – сказаў Іван Гаманькоў праз нейкі момант, адшукаўшы запісаны буйнымі літарамі ліст з вучнёўскага сшытка. «Чытай, чытай!» – падбадзёрылі хлопца дзядзькі, ім нечага. Ажно смешна было слухаць, як пісаў Драніца пра сваіх аднавяскоўцаў. «Што ён там пра Зазыбу піша, га?» Але Гаманькоў адно азіраўся на Зазыбу. «Нічога, чытай!» – наступіў падлетку на нагу Парфён Вяшкоў. Тады Зазыба пакруціў галавой і усміхнуўся. «От, любіце ж вы!» Але не дагаварыў да канца сваю думку. «Сапшчаю!» – пачаў чытаць Іван Гаманькоў. «Што паследнія ўрэмя я наглядаў за нашым заўхозам Зазыбам Дзянісам я, каторага 3 гады знялі з прысядацеля і паставілі Чубара. Дэ я Зазыба маўчыць, але ёсць людзі, якія не вераць яму, патаму што ён не п'єць. У далейшым буду таксама адпісваць вам і перадаваць цераз маю бабу, бо яна возіць па пятніцах у раёвон сліўкі з гуцянскага сепаратара. Ксяму Нікіта Ляксеявіч Драніца». «О, як той рашпіль!» – пакруціў галавой Іван Падзерын і перадражніў Драніцу. «Ксяму Нікіта Ляксеявіч! Ты хто падумаў, а? Так ён жа пра Дзяніса не вельмі каб, а?» Павадзіў па ўсіх вачамі Сілка Хрупчык. Тады зарагатаў Раман Сёмачкін. «О, Здаецца ж, як той сабака ніколі бліноў не пёк, а цеста еў. А ты рот на распашку, зрабіў дурнаваты твар Парфён Вяршкоў. Раман Сёмачкін адчуў, што гаворка ад Мікіты драніцы можа перакінуцца на яго, таму адразу надзьмуўся, хоць Парфён Вяршкоў па сутнасці нічога абразлівага не сказаў. Тым не менш Раман ужо назнарок чырванеў ад злосці, якая нібыта распірала яго, якую ён стараўся стрымаць у сабе. Парфёну Вяршкову Раман Сёмачкін ужо не адказваў, ён павярнуўся да Рахіма, буркнуў: «Хадзем, а то, можа, там, а немцы ўжо ў вёсце, а мы...» «О, яно і правду, кажа Раман», – нервова засмяяўся Іван Падзерын. «Пакуль мы сядзім тут, а так немцы, можа, да баб нашых...» Але жарту ніхто не патрымаў. Парфён Вяршкоў нездаволена спахмурнеў, правёў даланёй па сухіх губах. Сілка Хрупчык тым часам дастаў з-пад бярна вупраш на цэлага каня, хамут, сядзёлку, дугу і сказаў падлеткам: «Занясіце на канюшню». «Тык жа ты збіраўся па клёпкі ехаць», – насмешліва глянуў на яго Зазыба. «Ай, куды цяпер паедзеш?» – адвёў вочы Сілка Хрупчык. Разыходзіліся ад стайні па два. Спярша рушыў Раман Сёмачкін, павёў некуды свайго татарына. За ім падаліся дамоў Іван Падзерын і Сілка Хрупчык. Дзяніс Зазыба ішоў разам з Парфёнам Вяршковым, ім было в адну дарогу. Ужо капаў дождж. Хмары цяпер чапляліся ледзь не за вясковыя стрэхі. Былі яны як пашматаныя, плылі яшчэ не спрэс. Часам пасярод можна было бачыць само неба. Рэдкія, але буйныя кроплі дажджу падалі на чорную сцежку, вытаптаную паўз платоў, лапаталі на гародах па бульбоўніку і гарбузоўніку, збівалі прыдарожны пыл з-пад тынніку чортавага серабра, што не паспела адцвісці і да гэтага часу. Буслінае гняздо, якое ўзвышалася на бярозе ля могілак, таксама было адтулена хмарамі. Яно то вынырала з іх на кароткі час, і тады было відаць, як стаяла там старая бусліха, што прылятала каторы год на гняздо, то хавалася зноў ад вачэй. «А вы таксама, – сказаў з дакорам Зазыба, – прыйшлі на работу, але самі хоп на пасядзенне, а баб на канюшню паслалі. Няхай тыя раскрадаюць калгасную маёмасць, а мы, маўляў, ні пры чым». «Дык яно ж, – памоліўся Парфён Вяршкоў, – чубар недзе сышоў, а ты во, бы ты не гаспадар цяпер у калгасе. Як зганяў тых кароў, дык не толькі самога на вёсцы не відаць, але нават голасу не чутно, а час не чакае. І немцы, ты сам кажаш, у бабінавічах, да і жніво пара пачынаць. Другі год, дык мы ўжо, лічы, канчалі такімі чыслами. А тут, як наўмысля гэты год, быта адно да аднаго. К таму ж, Раман, мабыць, праўду казаў. Калгасаў немцы не дапусцяць больш, так што...» Але не Роману калгасным добром распараджацца, со злостью сказаў Зазыба. Сваёй галавой ён разумеў, што Парфён Вяршкоў, гаворачы пра ўсё, меў пэўную рацыю, і клопат быў недарэмны. Але сам пакуль не здольны быў ні растлумачыць што-небудзь з таго, што хвалявала людзей у верамейках, ні зрабіць правільна, каб вырашыць па сутнасці неадкладную надзённую справу, бо не было самае яснасці на яе. «Вы, мабыць, пачапаліся гэта на канюшні з Раманам», – усміхнуўся Парфён Вяршкоў. «Бачу, спярша Раман прыскочыў да нас, як укушаны. Пасля ты ідзеш. Па твары відаць, што паміж вас нешта адбылося. Да і маўклівасць твая. Прасядзеў амаль без языка, як той Раманаў татары, надарэмна». Мне бо давялося гаварыць з ім і за цябе, і за сябе адным часам. Я гэта разумеў, нібыта жартам сказаў Зазыба. А Раман, аказваецца, хітры. Выціраючы рукавом твар ад дажджу, разважаў Парфён Вяршкоў. Разумее, што свавол, можа, плачам скончыцца. Таму нейкага татарына хоча падставіць, а сам пры ім, як кажуць, і з мукою, і няпыльна. Цяпер усякае гэ усплываць будзе, уздыхнуў Зазыба, як у вялікую паводку. Вада сляпая, яна нясе, што патрапіць. Але скажы, мусіць, ты выдумаў цяпер і пра брава Жыватоўскага, і пра драніцу? О, стану я выдумляць. А ўначы я падумаў, што ты проста бурчыш, сказаў Зазыба. Але чаму не гаварыў тады ясна, без намёкаў? Мы б іх падаставалі са столяў. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.